jua kali naona nyota zinawaka. Siamini kama leo hii baby unaniacha. Vibaya hivyo unanikosea. Kumbuka tuna watoto wadogo na ni atawalea. Moyo mashine unatia misumali na kokoa. Au labda kuna makosa makubwa niliyokufanyia. Ndo wewe uliye niahidi utabaki na mimi milele. Mungu ndo shahidi. Au mwenyewe umefanya makusudi. Nia yako nataka uniwe ili ufaidi. Mwana Musa analia amarudi mamarudi. Oh bebe bebe uwale watoto wako. Tanaji analia amarudi mamarudi. Oh bebe bebe uwale watoto wako. Tatizo si mimi, tatizo moyo. Kupenda wewe unitaki mwenzangu. Jengine kikubwa ni watoto wangu. Emburudisha moyo muogope Mungu. Beba ukikopai talipai. Isiondoke mama tuyajenge makopai. Kikopa kopai talipai. Usiondoke mama tuyajenge makopai. Begi weka ndani wape maziwa watoto anywe mama. Ugomvi wa nini wakati mimi na wewe tushaanza kufanana? Sema mate chini mambo mengine tumwachie Maula. Wewe na mimi paka kesho kiyama. Ona Musa analia mama rudi mama rudi. Oh bebe bebe uwale watoto wako. Tanaji analia mama rudi mama rudi. Oh bebe bebe uwale watoto wako. Ukikopai talipai. Usiondoke mama tuyajenge makopai. Kikopa kopai.